ofercie podarunkowej MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 20 lipca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. A zaczynamy od politycznej soboty. Na Lubelszczyźnie z wyborcami spotyka się PiS, w Łódzkiem spotkał się już PSL, a w Warszawie swój zarząd krajowy ma SLD. Później list prezydent Gdańska do prezydenta Andrzeja Dudy. Prosi go o zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o budowie Muzeum Westerplatte. Na koniec zaglądamy do Pucka. Tam na dobre rozkręca się drugi dzień festiwalu Lato z Radiem. W Chełmie na Lubelszczyźnie rozpoczyna się piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. To drugie tego typu wydarzenie poprzedzające kampanię wyborczą. Na miejscu jest nasz reporter Karol Darmoros. Witaj. Dzień dobry. O czym politycy PiSu chcą rozmawiać z wyborcami w Chełmie? O tematy tych rozmów z wyborcami zapytałem wicepremiera Jacka Sasina, który jest liderem wyborczej listy PiS w Chełmie. Powtarzają się właściwie pewne tematy, pewne oczekiwania, kontynuacja polityki prorodzinnej, wsparcie dla seniorów, to jest bardzo ważne. Wiele państw kół gospodyń wiejskich o tym mówi, o bardzo niskich świadczeniach rentowych, emerytalnych, chociaż są wdzięczne za 13. emeryturę, ale oczekują więcej, większego wsparcia. Będziemy chcieli rzeczywiście to w następnej kadencji, jeśli taka będzie wola wyborców, robić. Dla nas Polska Wschodnia jest oczkiem w głowie, dodawał Jacek Sasin. Ponadto w Chełmie politycy PiS chcą też mówić o obniżeniu temperatury sporu politycznego, a także o inwestycjach drogowych i rozwoju przedsiębiorczości właśnie na terenie Polski Wschodniej. Relacjonował Karol Darmoros. To Lubelszczyzna, a w Warszawie spotkał się zarząd krajowy SLD. Ma być tam powołany sztab wyborczy ugrupowania na jesienne wybory. W kolejnych dniach odsłaniany będzie program wyborczy. SLD zamierza iść na wybory razem z Wiosną i Lewicą razem. Idziemy wspólnie, żeby budować mosty porozumienia, a nie stawiać mury nienawiści. Tak mówił z kolei szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, inaugurując projekt Koalicji Polskiej. Szef ludowców odwiedził miejscowość Piątek w Łódzkiem. W swoim wystąpieniu podkreślał, że Koalicja Polska chce czerpać z tradycji, wartości, historii i kultury. Stwierdził też, że jego ugrupowanie nie będzie się licytować na piątki czy szóstki. Nie będziemy się ścigać z populistami, będziemy robić po prostu swoje, mówił lider PSL-u. List do prezydenta z prośbą o zawetowanie specustawy o Westerplatte lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego wysłała prezydent Gdańska. Proces legislacyjny, którego byliśmy świadkami, komentatorami, bo nie uczestnikami, budzi wiele wątpliwości, stwierdziła Aleksandra Dulkiewicz. W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy w sprawie budowy muzeum. Według rządzących przepisy mają usprawnić budowę muzeum plenerowego. Ustawa przewiduje, że Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy zapadnie ostateczna decyzja o budowie. Teraz grunty na Półwyspie należą do kilkunastu właścicieli, między innymi do Straży Granicznej, prywatnych i państwowych firm oraz samorządu Gdańska. Szum fal, audycje na żywo i koncerty gwiazd polskiej muzyki. W Pucku rozpoczął się drugi dzień festiwalu Lato z Radiem. Bałtyk po Tatrach to drugi przystanek największego wydarzenia muzycznego organizowanego przez Polskie Radio. Przenosimy się teraz na Puckie Molo, gdzie czeka już Paweł Pawlica. Witaj ponownie. Dzień dobry, witam. Powiedzmy, Pawle, jakie atrakcje przygotowaliśmy dzisiaj dla słuchaczy? Godzinę temu otwarte zostały trzy specjalne strefy: muzyczna, relaksu i familijna. Przychodzą do nich pierwsi słuchacze odpocząć, posłuchać audycji prowadzonych na żywo, czy wziąć udział w warsztatach dla dzieci. To wszystko dzieje się przy deptaku i przy plaży, ale również wiele atrakcji czeka na malowniczym puckim rynku. Tutaj można m.in. bliżej poznać kulturę Kaszub. Język, taniec, muzykę, a na stanowisku koła gospodyń wiejskich także kuchnię. Jesteśmy na Kasiabach, witamy w siatrnościach, co nas słychają. Nasze dziedzictwo kulinarne to są ryby morskie. Bo to jest lic, to jest makarela, to jest woszta. To ma blues gudmy typy kasiabskie, no to w siatkę. Wszystkie rybki są smaczne, byle świeże. A już za moment więcej o tym, dlaczego warto zaglądnąć dziś do Pucka w Radiowym Domu Kultury. Tylko przypomnę, że główną atrakcją będą dziś wieczorne koncerty. Na scenie na Stadionie Miejskim przy puckim deptaku wystąpią m.in. Sławek Uniatowski, Kasia Kowalska. Gwiazdą wieczoru będzie Daria Zawiałow. I tą relacją Pawła Pawlicy kończymy serwis Trójki. Następny za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Odrobina oddechu i marzycielskiego nastroju ze wspaniałą płytą duetu R. Płyta sprzed lat i jednocześnie utwór, który symbolizuje naszą dzisiaj dwuwątkową narrację, chociaż od czasu do czasu te dwa wątki będą się spotykać i wspaniale uzupełniać. Pierwsza narracja to będzie narracja muzyczna i to będą piosenki, które zostały nadesłane przez słuchaczy programu alternatywnego na takie hasło muzyka z księżycem, o księżycu, o kosmosie, o podróży, ale też, co oczywiste przy takim temacie, o tęsknocie, o zmaganiu się człowieka z samym sobą. Bardzo dużo propozycji nadeszło. Od razu powiem, że w naszej audycji do godziny 15 zmieści się około 11 utworów, tak mam nadzieję. W związku z tym wszystkie propozycje zostaną przeze mnie zaprezentowane w internecie, na Facebooku PS, gdzie stworzę specjalną playlistę i tam naprawdę pojawią się wszystkie nadesłane utwory. W tej audycji do godziny 15 postanowiłam wybrać z tych propozycji utwory, które pokazują różnorodność gatunkową. Powstały w różnych latach. To będą i utwory nowoczesne, i naprawdę takie, które nazywamy już klasykami. No i też liczył się, od razu przyznam, rozmiar i czas trwania przede wszystkim tych utworów, bo no, takie suity czy bardzo długie opowieści po prostu by się nie zmieściły. No a drugi wątek, który dzisiaj oczywiście będziemy prowadzić, to wszystko to, co przygotowaliśmy w Radiowym Domu Kultury. Propozycje kulturalne, propozycje dotyczące wydarzeń, propozycje, które, jak już powiedziałam, także wiążą się z kosmosem, a wszystko to przypomnę, dlatego że 50. rocznica lądowania Apollo 11 na Księżycu, no ale myślę, że to przypomnienie było tylko takie formalne, bo pewnie wiele osób o tym pamięta, a może niektórzy nawet oglądali to lądowanie na żywo. Zaczyna Agnieszka Obszańska od swojego polecenia. A ja namawiam dzisiaj na wyprawę do Sokołowska, pięknie położonej miejscowości nieopodal Wałbrzycha, gdzie po raz 9 rozgości się Międzynarodowy Festiwal Sztuk Efemerycznych Konteksty. I co wydarzy się od 25 do 29 lipca w tych sielskich okolicznościach przyrody? O tym już Małgorzata Sady. Więc warunki rzeczywiście mamy idealne, bo obcujemy tam wyłącznie ze sztuką. Nic tam się poza tym nie dzieje. No jest piękna przyroda, ale ona jest warunkiem sine qua non w takiej sytuacji. Obcujemy ze sztuką współczesną, jak zawsze. Nazywamy tę sztukę sztuką efemeryczną, czyli ulotną, czyli dziejącą się wtedy, kiedy się dzieje i nie pozostającą po sobie żadnych śladów, poza tymi, które pozostają w naszych sercach, myślach, pamięci. A na miejscu zmierzymy się już z gośćmi, artystami z całej Polski i ze świata i bardzo szerokim spektrum działań. To tak, bo myśli się o tym, że sztuka nie dzieli się na kategorie, bo tak naprawdę coraz mniej jest tych podziałów. Artyści, którzy działają w jednym obszarze, przenoszą się w kolejny, używają innych środków, innych mediów, więc u nas poza sztuką performance, sztukami performatywnymi może byłoby bardziej wskazane powiedzieć, mamy również realizacje dźwiękowe, mamy również muzykę sensu stricto, łącznie z klasyczną, mamy również filmy, mamy rozmowy, mamy wystawy, mamy instalacje, działania w przestrzeni publicznej, działania interaktywne itd., itd. Wyliczać można by było jeszcze długo. Wśród artystów m.in. Natalia LL, Izabela Gustowska, Józef Robakowski czy Anka Leśniak. A my teraz skoncentrujemy się może na dźwiękach. Będzie chór psychedeliczny Zorki Wolny, właśnie z Berlina. Jest to 6 dam i kontrabasistka. Będzie również Zdzisław Piernik, czyli to jest klasyka polskiej awangardy. Muzyk klasyczny, ale też awangardzista. I on zagra koncert solowy, a także koncert ze Sławkiem Janikiem. Będzie też rozmowa wokół jego muzyki w kontekście filmów Józefa Robakowskiego, bo oni ze sobą współpracowali. Są też uczestnicy Platformy Otwartej, którzy też i wokalnie, i muzycznie zaistnieją. No i ten kwintet, rzeczywiście to będzie rewelacyjna historia. Sprawdźmy. 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Efemerycznych Konteksty startuje w Sokołowsku już 25 lipca. A szczegóły na www.kontekst.com.pl. Polecam. Ten adres u nas na polskieradio.pl/trójka, Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj artykuł pod tytułem Księżyc, gwiazdy, planety i zdjęcie księżyca. Chyba trochę podkręcone, no ale przyjmijmy, że może komuś udało się zrobić takie naturalne zdjęcie. I tam informacja o poleceniu Agnieszki Obszańskiej, jak i także informacja o tym, co ja wybrałam na dzisiaj. Wybrałam dla nas podróż do Krakowa w związku z festiwalem animacji, więc przenosimy się już tam szybciutko. Czeka na nas w Krakowie pan Bogusław Zmudziński, dyrektor artystyczny festiwalu Etiuda i Anima. Dzień dobry, witam. Panie Bogusławie, nie będziemy rozmawiać o festiwalu Etiuda i Anima, ale o jego młodszym bracie, młodszej siostrze. Po raz 11 Krakow Summer Animation Days. Co to jest za propozycja? Skąd się wziął ten pomysł? Pomysł się wziął z festiwalu Etiuda i Anima, bo to w naturalny sposób wyrosło jako pewna taka próba zatrzymania się w połowie przygotowań do festiwalu i pokazania pewnych pomysłów programowych związanych z samą animacją, bo festiwal jesienny, listopadowy poświęcony jest nie tylko animacji, ale i szkolnictwu filmowemu, a tutaj skupiamy się zawsze przez te 4-5 dni, zależy w którego roku, na samej animacji i to animacji nie takiej, którą można oglądać w kinie w ramach jakichś wyjść rodzinnych, tylko na animacji artystycznej, przede wszystkim krótkometrażowej i niekiedy także długometrażowej, jeśli jest to wypowiedź nieco poważniejsza niż ta, która jest dostępna w kinach. W tym roku festiwal odbywać się będzie w dniach od 25 do 28 lipca. To, co też jest ważne i od razu zaznaczmy, to jest propozycja otwarta, bo na wszystkie projekcje wstęp jest wolny. Filmy mają napisy po angielsku, w związku z tym ta wielonarodowa, turystyczna grupa ludzi, która w Krakowie w tych dniach się znajduje z pewnością, także może po prostu przez przypadek choćby dołączyć się, no ale my chcemy, żeby nasi słuchacze byli świadomi. Co pokażecie w tym roku, na co pan zaprasza? I jak otwartości mowa, to ona jest dosłownie otwarta, bo odbywa się pod gołym niebem. To trzeba podkreślić, że na małym rynku, w takiej oprawie, powiedziałbym, scenograficznej, najlepszej, jaka jest możliwa. To jest najpiękniejsza sala kinowa w Polsce pod gołym niebem, jaką sobie można wyobrazić. To, co pokazujemy, to są zestawy filmów z jednej strony krótkometrażowych, nagradzanych przede wszystkim na znanych festiwalach filmowych polskich, takich jak nasz, czy Festiwal Animator w Poznaniu, ale także zagranicznych, oraz w niewielkiej ilości, bo 3 seanse poświęcone są filmom długometrażowym. To może jeszcze podamy kilka tytułów, żeby zachęcić naszych słuchaczy, żeby na mały rynek się udali. No to tak przekornie podam przede wszystkim te tytuły, które to są tytuły filmów długometrażowych. Seder Masochizm, taki dziwny może nieco tytuł. Nina Paley jest autorką tego filmu, nowojorska artystka, która z nieco tak feminizującego punktu widzenia patrzy na Stary Testament i tradycję judaistyczną. To samo w sobie myślę, że jest bardzo intrygujące. Ruben Brandt, kolekcjoner węgierski, film zaskakujący, który bardzo się podobał w Poznaniu na festiwalu Animator, dostał dostał tam nagrodę publiczności. I trzeci film, Szwajca Chris. Interesująca próba, bardzo charakterystyczna dla współczesnego kina animowanego, szukania takich powiązań animacji z dokumentem, z fabułą, w tym przypadku z dokumentem. Rzecz dzieje się w byłej Jugosławii i oparta jest na faktach, ale jest to film animowany przede wszystkim i stąd w naszym programie jego miejsce. Bardzo dziękuję, panie Bogusławie, i pozdrawiamy Kraków. Dziękuję, zapraszam do Krakowa. Na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka oczywiście można znaleźć informacje na temat także tego festiwalu. No cóż, zaczynaliśmy dzisiejszy program od płyty Moon Safari duetu R, wydanej w roku 1998. Kelly Watch the Star to jest jeden z utworów na tej wspaniałej płycie, podkreślę to jeszcze raz. To teraz przebijamy taśmę czasu. Cofamy się do roku 1964. Wyścig pomiędzy dwoma mocarstwami trwa. Napięcia wielkie między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Kto będzie pierwszy? No a my tutaj pomiędzy tymi mocarstwami w Polsce śpiewamy, a właściwie śpiewają Filipinki. Walentina Tiereszkowa była pierwszą kobietą w kosmosie. A my teraz przeniesiemy się z Warszawy, tam gdzie, mam nadzieję, lato w pełni. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Sponsorem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Nie dlatego, że u nas w Warszawie można narzekać, jest przepięknie, no ale myślę, że na przykład jeżeli stoi się w wodzie, w morzu, to jest w ogóle super, świetnie. Gabriela Darmetko na miejscu, dzień dobry. Dzień dobry, witam, tak jak powiedziałaś, z Zatoki, która jest dzisiaj bardzo ciepła, ma ponad 20 stopni i co ważne, w Pucku nie ma sinic, więc wszyscy z tego korzystają. Wiele osób się kąpie, zapraszamy do Pucka. No i tak wygląda sytuacja na wodzie, ale też na plaży miejskiej działają już strefy festiwalowe, na przykład strefa relaksu, gdzie prowadzone są zajęcia z jogi plażowej. I jest to trudniejsza odmiana jogi, bo od tej tradycyjnej, no bo na pewno jest trudniej utrzymać równowagę. Jeżeli ktoś chciałby spotkać się z gwiazdami, to zapraszamy po 13.40. Piotr Metz w strefie muzycznej poprowadzi spotkanie z Darią Zawiałow. A jeżeli komuś brakuje atrakcji i chciałby na przykład popływać, to niestety na windsurfing czy kitesurfing jest dzisiaj wiatr za słaby, ale na rejs pomeranką, zwaną puczczanką, nie ma problemu, bo myślę, że ta nazwa puczczanka to będzie taka ulubiona nazwa zagranicznych turystów. A o tym, jak dokładnie wygląda pomeranka, opowiedział mi Janusz Klimczak, dyrektor Mosiru w Pucku. To jest tradycyjna łódź rybacka, czy może nietradycyjna łódź rybacka, bo powiedziałbym zbyt dosłownie, ale zbudowana łódź na wzór tradycyjnej łodzi rybackiej, tak zwanej pomeranki. Koniec XIX wieku pojawiły się tutaj pierwsze łodzie. Rybacy na czymś musieli pływać, żeby zarabiać, i zaczęto budować na wzór starszych jednostek taką metodą zakładkową. To zresztą widać na tej łódce, że te deski nie są równo, tylko zakładkowo są łączone. I od tamtego momentu troszeczkę je przerabiali, troszeczkę zmieniali, dostosowywali jakby do warunków Zatoki Puckiej. Zatoka Pucka nie jest jakimś szczególnie głębokim akwenem, więc mogły pływać tutaj łodzie płaskodenna. Taka właśnie jest ta łódka, jest płaskodenna, ma szerokości około 3 metrów, może 2,5, długości około 9. I te łódki właściwie były całym życiem tych rybaków. Z tego, co się dowiadujemy od kolejnych pokoleń, od tych, którzy pływają na tych łodziach, to mówią, że one służyły właściwie do wszystkiego. Jak szło się po rybę, to były rybackie. Jak się budowało, to płynęły do Gdańska po materiały budowlane. Więc one były i wytrzymałe, i miały dużą ładowność. Specyficzne są te łodzie, chociażby żagiel, tak? Żagiel gaflowy. Czyli to jak spojrzymy sobie jak tutaj... Spojrzymy do góry, to ten czubek tego żagla nie dochodzi bezpośrednio do masztu, a tutaj od masztu odchodzi jeszcze jeden jakby taki pal pod kątem, i to jest gafel. Do tego jest właśnie przyczepiony żagiel i wtedy żagiel jest czterokątny. Przez to zwiększa się jego powierzchnia. A czy możemy przejść tam na dziób? Oczywiście. Ten dziób, jest ciężko to opisać w radiu, ale on jest zabudowany, tak bym powiedziała. Można sobie wejść na górę, a co jest pod spodem? Jest pełny, bo generalnie cała łódka jest odkryta. Nie ma żadnego kambuza, nie ma żadnego pomieszczenia takiego, gdzie można byłoby się schować. Właściwie, jeżeli są warunki takie deszczowe, nie ma wiatru, to rozkłada się żagiel na szerokość łódki. Wtedy można schować się pod tym żaglem. Ale sam dziób jest zabudowany, czyli ma niedużo, nie wiem, metr na półtora pomieszczenie. Tak naprawdę pomieszczenie techniczne, tak? I co my tu mamy? Linę jakieś? Linę, flagę kaperską, flagę pucka, cumy dodatkowe. To całkiem miły taki schowek. Jak ktoś się boi pływać, to może... Jaderko do wybierania wody, jak za dużo nabierzemy. Więc wtedy trzeba... Nie mamy żadnej pompy, więc musimy sobie radzić wtedy ręcznie, tak jak kiedyś. Tam przechowujemy po rejsie kamizelki, a w trakcie rejsu rzeczy osobiste, bagaż, koło ratunkowe. Co jest najcudowniejszego podczas pływania po naszej zatoce? Właściwie wszystko jest cudowne, jeżeli się pływa. Zatoka jest o tyle fajna, że ci, którzy znają żeglowanie ze śródlądzia i widzą ten drugi ląd po drugiej stronie, a tutaj mogą to samo odczuć, bo widzimy półwysep. Z tym, że plusem jest to, że ten półwysep w końcu się kończy, otwieramy się na pełne morze i możemy wypłynąć gdzieś dalej, nie tylko na śródlądziu. Ale nasza zatoka, zatoka przede wszystkim zawsze wieje, czyli nie ma jakichś takich momentów, kiedy nie ma tego wiatru. I druga rzecz, piękne wschody i zachody słońca. Tego nie da się z niczym porównać, tym bardziej na zatoce, naszej Zatoce Puckiej. Muszę przyznać, że taki rejs po zachodzie słońca, jak księżyc jest w pełni, to są dopiero wspomnienia. Wiem, bo przeżyłam coś takiego i każdemu polecam. W Pucku można skorzystać z takiej atrakcji. A jak już zejdziemy na ląd, to zapraszamy na koncerty dzisiaj o 18 na Stadionie Miejskim w Pucku. Gabi Dermetko, bardzo Ci dziękuję. Ja wiem, co mogłoby przebić te wrażenia, ale to jest dostępne dla nielicznych, bo wszyscy, którzy byli w kosmosie i oglądali Ziemię z tamtej perspektywy, mówią, że to dopiero jest wrażenie, którego się nie da porównać z niczym. Gabi, do usłyszenia na naszej antenie. Baw się dobrze i mam nadzieję, że wiele wrażeń przed Tobą. Dziękujemy Ci bardzo. Tak, i zapraszamy do Pucka. Sponsorem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. A my teraz otwieramy płytę, która nosi tytuł The Race for Space, wyścig kosmiczny, i rzeczywiście brytyjska grupa, która nazywa się Public Service Broadcasting, wykorzystała tutaj sample dotyczące i strony radzieckiej, i strony amerykańskiej, zachowane dźwięki, które wiązały się właśnie z tym kosmicznym wyścigiem. Wspaniałe utwory, całą tą płytę warto sprawdzić i przeczytać i posłuchać, rok 2015. My zatrzymamy się przy utworze zatytułowanym Go zespołu, w którym wykorzystano dźwięki wiążące się z misją Apollo 11. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers gonna go for power descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guide. Go! Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down a half. 1202 alarm. 60 seconds. We're going that flight. We're going that alarm. 40 feet down, 2.5. If it does reoccur, we'll be go. 30 seconds. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Same type, we're go, flight. Okay, we're go. We've had shut down. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay, all flight controllers. Retro, stay. Fido, stay. Guidance, stay. Control, stay. Telcom, stay. GNC, stay. Ecom, stay. Surgeon, stay. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Go, go, go, go. Nawet słynne słowa orzeł wylądował pojawiły się w tym nagraniu. Go z płyty The Race for Space to oczywiście cytat z przemówienia prezydenta Kennedy'ego. Zresztą prezydent Kennedy otwiera ten album. Jest tu także Gagarin, jest Walentina Tiereszkowa, tak jak powiedziałam, sample wykorzystywane przez zespół Public Service Broadcasting pochodzą z obu stron walczącej o podbój kosmosu barykady. A propos tego, jak zdobyć księżyc, teraz Michał Margański. Równo 50 lat temu świat czekał na informacje o największym wydarzeniu od czasu odkrycia Ameryki. Po przebyciu blisko 400 tysięcy kilometrów, mniej więcej o tej porze załoga Apollo 11 przygotowywała się do lądowania na Księżycu. W lądowniku znajdował się Neil Armstrong i Buzz Aldrin. Mieli stanąć na Księżycu i wedle koncepcji prezydenta Kennedy'ego bezpiecznie powrócić na Ziemię. Panowie wylądowali na Srebrnym Globie o godzinie 20.17 czasu uniwersalnego i 21.17 czasu polskiego. W trakcie całej wyprawy astronautom towarzyszyły aparaty fotograficzne, które w sumie wykonały ponad 1000 zdjęć. Teraz na dużych fizycznych nośnikach będą je mogli Państwo zobaczyć na wystawie zaaranżowanej w warszawskim Domu Spotkań z historią. Wystawie zatytułowanej Zdobyć Księżyc. To są zdjęcia opowiadające o tym, jak wygląda Ziemia z orbity, jak wygląda Księżyc z orbity i z powierzchni. A obok tego są niesamowite ujęcia. I na przykład jest takie jedno z moich ulubionych, cień człowieka na tym Księżycu. I sobie myślę, genialna sprawa, są artyści z lat 70. w Polsce, ale i na świecie. Vivien Meyer to robiła, robił to Andrzej Lach we Wrocławiu w konceptualizmie. Bawili się swoim cieniem tu na Ziemi. I tu nagle mam... nie wiem którego, mam ten cień na Księżycu i tych zdjęć cieni, mój cień na Księżycu jest w ogóle motywem przewodnim niemalże. Tych zdjęć naliczyłam prawie setkę, nie więcej tego było nawet. Mówi Joanna Kinowska, kuratorka wystawy. A potem się okazało, że równie tyle, ile jest tych cieni, jest na przykład Słońce. I teraz takie zastanowienie, po co oni robili zdjęcie Słońca? Przecież jest przepał absolutny, nic na tym zdjęciu prawie nie widać. No i okazało się, że oni mieli taki system robienia panoramy. Mieli tego Hasselblada. Hasselblad to jest średnioformatowy aparat, który został specjalnie dla NASA przystosowany, żeby móc robić zdjęcia no właśnie tam. Standardowo w Hasselbladzie można zrobić około 12 zdjęć. Oni mieli taką możliwość, mieli dużo większy magazynek, żeby nie, no, w tych rękawicach nie zmieniać, prawda, co chwila filmu. Mogli zrobić do 200, nawet czasami więcej zdjęć. I teraz stoi na tym Księżycu i co chwila się obraca. Dzięki temu robi panoramę. Niesamowita sprawa. To było w latach koniec 60., początek 70. Robili panoramę analogowo w taki sposób, jak dzisiaj po prostu każda kamera, nie wiem, GoPro załatwi to w kilka sekund. Na wystawie znajdują się zdjęcia, które wykonali astronauci. Podczas różnych misji Apollo jest kilka zdjęć jeszcze z projektu Gemini. To są, no właśnie, powierzchnia, orbita, to są różne sprzęty, które tam się znajdują. Jest trochę zdjęć, mam wrażenie, zupełnie takich, dzisiaj możemy je określić, turystyczne. Oni byli jednak w podróży życia. A już najbardziej chyba byli ci z Apollo 17, którzy absolutnie mieli świadomość, że to jest ostatni lot na Księżyc. Mój ulubiony wątek tam, ja i moje nogi. Przecież to jest taki wątek, każdy, kto ma aparat cyfrowy, to jest jedno z pierwszych zdjęć, które wykonuję, prawda? Ćwicząc w ogóle, co ten aparat potrafi. No tak, tam też są ja i moje nogi, moje skarpetki na kokpicie Apollo 17. Wszystkie zdjęcia są z archiwum NASA, są w internecie, na otwartych licencjach, w doskonałej rozdzielczości, możemy z nimi robić wszystko. Gdyby ktoś miał ochotę tapetę sobie zrobić w domu, to na Flickrze wszystkie te zdjęcia NASA ma. 2,5 godziny wychodził, chodził Neil Armstrong. Buzz Aldrin wyszedł 19 minut później i wrócił wcześniej, czyli pewnie był te 0,5 godziny krócej niż Neil. Natomiast ja liczę od samego początku startu misji, czyli mamy tak naprawdę 8-9 dni do dyspozycji. 9 udokumentowanych dni z misji Apollo 11. Między innymi tę wyprawę będą mogli Państwo zobaczyć w Domu Spotkań z Historią na wystawie zatytułowanej Zdobyć Księżyc. Jej wernisaż rozpocznie się dziś wieczorem. Wernisaż zaczyna się o godzinie 19, a my na pewno do 21.17 będziemy odliczać. O 21.17 naszego czasu, 50 lat temu, wylądowali na Księżycu. W wystawie będzie towarzyszyć muzyka Warsaw Laptop Orchestra. Na scenie DSH wystąpią artyści związani z Fundacją Sztuka i Technologia, która dekadę temu opublikowała słyszaną w tle płytę zatytułowaną One Small Step. Jej fragmenty przedstawię tuż po północy w audycji Potrójne pasmo. Przenoszenie. Informacje o wystawie także na naszej stronie polskieradio.pl /trójka. Wiadomo, że do artystów i w ogóle do sztuki wszelkie kosmiczne porównania idealnie pasują. I to kiedy rozumiemy sztukę i kiedy kosmicznie jej nie możemy pojąć, w ogóle nie wiemy, o co chodzi tym ludziom. W każdym razie chciałam teraz przypomnieć ważną datę, 16 czerwca 1972 roku, bo to wtedy na Ziemię z kosmosu przybył pewien artysta razem. Przybył do nas na Ziemię po to, żeby grać muzykę i co więcej, aby stać się gwiazdą rocka. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Oh, jeżeli chodzi o kosmitów, chociaż nie jestem tak biegła bardzo, bo może niektórzy się ukrywają i po prostu nie ujawniają swojej tożsamości, to chyba to jest najpopularniejszy z nich. Ziggy Stardust, album Davida Bowiego, a właściwie The Rise and Fall of Ziggy Stardust, pełny tytuł tego albumu. Ziggy Stardust, nagranie, które pojawiło się przed chwilą, rok 1972. Wracamy do 2019 i Jan Niebudek przegląda to, co teraz dzieje się w teatrze. Na początek dziś się wczorajsza premiera, kolejna już zresztą tego lata, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Sądząc po tematyce, odnajdą się w niej miłośnicy wypowiedzi krytycznie przyglądających się dzisiejszej Europie, takich jak Happy End, film Michaela Hanekego, czy ubiegłotygodniowa premiera w Nowym Teatrze w Warszawie, Erasm w reżyserii Anny Smolar. Od wczoraj w Starej Aptece oglądać można spektakl Pan Szuster kupuje ulicę Ulriki Sychy w reżyserii Tomasza Cymermana, który porównuje ten tekst do zagłady domu Aszera. Fisherów Edgara Alana Poe. Opowieść o pewnej rodzinie, reprezentantach europejskiej klasy średniej, która zdaje się liczyć na to, że dobrobyt i kapitalizm, w którym żyją, będą trwały wiecznie, jednocześnie obawiając się jego końca, a także obcych, których nie rozumieją. W obsadzie m.in. Justyna Bartoszewicz, Magdalena Boć i Joanna Kreft-Baka. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie z kolei przez cały lipiec trwa przegląd spektakli z ostatnich sezonów. W ten weekend m.in. Sinobrody Nadzieja Kobiet w reżyserii Marka Kality. Kolejna z wersji baśni o mordercy kobiet Sinobrodym, mówi Marek Kalita. Jak wszyscy wiemy, zamordowanych 6 żon, 7 żona uniknęła śmierci, więc ewidentnie jest to historia mroczna. No, gdzieś z pogranicza horroru. Jak pani na imię? A po co to panu? Proszę się nie bać, ale błagam, niech mi pani pomoże. Julia? Oczywiście to jest taki punkt wyjścia, natomiast wiadomo, że dramat Deiloe nie jest tylko baśnią, tylko gdzieś idzie bardzo dużo głębiej w jakieś takie mroczne z jednej strony i takie bardziej takie pokłady psychologiczne. Sinobroda jest symbolem oziębłości, braku uczuć. Rozdarzy się, to jest mężczyzna jakby rozdarty, można powiedzieć, pomiędzy tym, co jest właśnie takie od wieków, takie patriarchalne, męskie, takie etos męski, a tym, co może być zupełnie inne, tym, co jest jakby uczuciem delikatności, tym, co mówiąc najprościej, jest niemęskie. No dla mnie to jest taka opowieść. To jest taka nocna podróż Henryka Sinobrodego do siebie innego. Na scenie m.in. Helena Norowicz i Małgorzata Rożniatowska, a spektakl niedzielny to już ostatnia okazja, żeby zobaczyć tę wersję Sinobrodego. Żegna się bowiem z afiszem. Inny spektakl, który w weekend zagra dramatyczny, to Pijani. Jeden z przebojów sezonu zresztą. Tekst Iwana Wyrypajewa, który upija w nim swoich bohaterów. Dzięki temu dochodzą oni mimochodem do prawdy o sobie, wyreżyserował Wojciech Urbański. Pijanych oraz Sinobrodego Nadzieje Kobiet. Oba spektakle zobaczyć można w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. To był Jan Niebudek, a teraz Beastie Boys i właściwie utwór, którego nie trzeba wprowadzać, sam się doskonale tłumaczy. Thank you. spot like a pinch on the neck of Mr. Spot. Intergalactic Beastie Boys symbolizuje także na naszej antenie wszystkie te utwory, czy filmowe, czy literackie, czy muzyczne, czy w końcu komiksowe, które w kosmosie czują się doskonale, o kosmosie opowiadają, ale też komplikują nieźle sprawę z perspektywy takiego linearnego opowiadania. Wsiedli do statku kosmicznego, polecieli na Księżyc, byli tam lub nie, bo oczywiście po latach wiele osób podważa ten fakt i wrócili. No to wiele równoległych światów, które na przykład znają miłośnicy serii o Avengersach. To jest dopiero komplikacja. To jest komplikacja, o której teraz mówić nie będziemy. W czwartek w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie, podczas którego opowiadano, jak w tym roku muzeum przygotowało się do obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I wśród tych propozycji jest też bardzo interesująca wystawa, której kuratorką jest Joanna Lang. Porozmawiałam z panią Joanną na temat tej wystawy, zaczynając od miejsca. To jest adres Aleje Jerozolimskiej 51, Warszawa, Fotoplastik. Uwielbiam ten Fotoplastikon. On jest też w kamienicy, która nie została zburzona, czyli jest taką autentyczną kamienicą warszawską z takim podwórkiem. Wchodzi się w podwórko. Przed nim jeszcze jest zakład szewski. Ten szewc funkcjonuje do dzisiaj. A potem jest nasz Fotoplastikon. To żeśmy, nie wiem, chyba z 10 lat temu zajęli się, przejęli opiekę nad Fotoplastikonem i staramy się również tam organizować wystawy. W tym roku, 26 lipca, otwieramy wystawę pod tytułem Utrwalone. Miasto, wojna, miłość. Jest to wystawa fotograficzna, fotografii Tadeusza Bukowskiego, zrobionych między 1935 rokiem a 1955 rokiem. Więc obejmuje 20 lat historii miasta. I jednocześnie jest dowodem kosmicznej pracy wykonanej przez panią Joannę i współpracowników, ponieważ Tadeusz Bukowski pojawiał się jako autor pojedynczych fotografii przedstawiających harcerzy Poczty Polowej. No i w ten sposób pani Joanna dotarła do jego potomków, do synów, do Tomasza i Michała. I okazało się, że tych zdjęć jest bardzo dużo, że jest to gigantyczne archiwum, które oczywiście wymagało pracy, konserwacji, a potem cyfryzacji. 2 lata trwała ta robota, no ale było warto. Same fotografie są w sobie bardzo ciekawe. Pokazują, jak to miasto się zmieniało. Fotograf wracał w te same miejsca. Czyli mamy bardzo ciekawą, taką tętniącą życiem Warszawę przedwojenną. Kończy się ten etap zdjęć takich właśnie pełnych energii, radości. Zdjęcie, gdzie są kopane rowy we wrześniu 1939 roku. Te rowy są kopane również przez przedszkolaki, bo są przy przedszkolu, w których tych zdjęć mamy bardzo dużo. To było przedszkole na Bugaju imienia Michaliny Mościckiej. Są zdjęcia z okupacji. Wiemy, że podczas okupacji nie można było robić zdjęć. Zdjęcia są w pewnym sensie konspiracyjne. Widzimy też już to napięcie z lipca 1944 roku, które panowało w Warszawie właśnie, kiedy zbliżała się już Armia Czerwona, kiedy wydawało się, że to wyzwolenie miasta, koniec wojny nastąpi, kiedy ludzie zbierali się do powstania. Też to bardzo fajnie dokumentował Bukowski. No i potem mamy prawie 500 kadrów z samego powstania. Bardzo, bardzo dramatycznych. Korzystamy z waloru fotoplastikonu, czyli w tych 48 okularach. Będą przerobione na stereo pary zdjęcia z okupacji, z powstania warszawskiego i potem parę już po powstaniu. Na ścianach fotoplastikonu jest piękna aranżacja plastyczna zdjęć, które też opowiadają historię. Są zrobione animacje zdjęć w formie filmów, takich tematycznych i chronologicznych, żeby pokazać jak najwięcej z tej kolekcji. Będą też oryginalne zdjęcia w gablocie, również zaprezentowane. Zapraszamy od 27 lipca do 3 października, do końca powstania warszawskiego. A my do muzeum wrócimy jeszcze po godzinie 14, aby spotkać się z Michałem Urbaniakiem, który z kolei nagrał płytę For Wars With Love i ta płyta ukazuje się 26 lipca. Godzinę tę kończymy z utworem Major Tom. Peter Schilling odpowiada za ten, myślę, klasyczny kawałek. gründlich durchgecheckt. Steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten schreiben sich um ein paar Daten. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen doch. Der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln. Man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress. Doch Major Tom macht einen Scherz. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig Anziehungskraft ist überwunden, alles läuft perfekt. Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente, doch was nützen die? Am Ende denkt sich Major Tom im Kontrollzentrum, da wird man panisch. Der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht. Hallo Major Tom, können Sie hören? Wollen Sie das Projekt denn so zerstören? Doch er schwebt weiter. Autopromocja. Tokio, Nairobi, Helsinki, Berlin, Denver. Nie, to nie jest plan podróży dookoła świata. To bohaterowie hiszpańskiego serialu Dom z papieru. To jest La Casa de Papel. Dom z papieru. Great, this is Moni Hayes, Dom z papieru. O sukcesie, miłości i o tym, co nas czeka w trzeciej odsłonie Domu z papieru, profesor i jego ekipa opowiedzą w niedzielę tuż po 12 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bem.